İbn-i Abidin 5. cilt 273. sayfede buyuruyor ki, küçük çocukları olan veya fakir olup mirasa muhtaç olduğu halde, bali çocukları salih olan hastanın, nafile olan hayrat ve hasenatı vasiyet etmeyip, malını salih çocuklarına bırakması daha iyidir. Bezzaziye'de hediyeyi anlatırken diyor ki, malını hayrata sarf edip, fâsık olan çocuğuna miras bırakmamalıdır. Çünkü günaha yardım etmek olur. Fâsık çocuğa da nafakadan fazla para, mal vermemelidir. Çok sayıda namaz, oruç, zekat, kurban ve yemin borçları olup da, bunlar için mirasın üçte birinden az bir malın devredilmesini ve geri kalan mal ile Kur'an-ı Kerim, hatmi tehlil ve mevlid okutulmasını vasiyet etmek caiz değildir. Bunları okumak için para veren ve alan günaha girer. Kur'an-ı Kerim öğretmek için para alıp vermek caizdir. Okumak için caiz değildir. Meyyitin borçlu olduğu namazları, oruçları, varislerin ve herhangi bir kimsenin kaza etmesi caiz değildir. Fakat nafile namaz kılıp, oruç tutup, sevabını meyyitin ruhuna hediye etmek caiz ve iyi olur. Meyyitin borcu olan haccını, vasiyet ettiği kimsenin kaza etmesi caiz olur. Yani meyyiti borçtan kurtarır. Çünkü hac hem beden ile hem de mal ile yapılan ibadettir. Nafile hac başkası yerine her zaman yapılır. Farz hac ise ancak ölünceye kadar hacca gidemeyecek kimse yerine vekili tarafından yapılır. Mecmuaül Enhür'de ve Dürrül Münteka'da diyor ki, meyyitin iskatını definden önce yapmalıdır. Definden sonra da caiz olduğu Kuhistani'de yazılıdır. Meyyit için namaz, oruç, zekat, kurban kefaretlerinin iskatında bir fakire nisaptan fazla verilebilir. Hatta altınların hepsi bir fakire verilebilir. Ölüm hastasının kılmadığı namazların fidyesini vermesi caiz değildir. Oruç tutamayacak kadar ihtiyar olanın tutamadığı oruçların fidyesini vermesi caizdir. Hastanın namazlarını başı ile ima ederek de kılması lazımdır. Böyle ima ile bir günden fazla namaz kılamayacak hastanın kılamadığı namazları affolur. İyi olursa bunları kaza etmesi lazım gelmez. Tutamadığı oruçları iyi olunca tutması lazımdır. İyi olmayıp vefat ederse bu oruçları affolur.